step away just to find myself. The door is closed again, the only one left. This storm that's broken me, my only friend, yeah. In this river all shall fade to black. In this river ain't no coming back. In this river all shall fade. Będzie 2015 rok. W marcu na dwa koncerty do Polski przyjedzie Black Label Society. Zach Wild wystąpi w Gdańsku w B90 11 marca i 12 marca w klubie Studio w Krakowie. I znowu będzie pięknie. Znowu będzie pięknie. Grzegorz.Zembrowski@polskieradio.pl 71335 i mikrokosmos.info.pl to kontakty tu do studia i do Państwa też. Między sobą można sobie trochę pokomentować tego, co się dzieje muzycznie, przede wszystkim na antenie Trójki jeszcze do godziny 6:00, a początek tej drugiej godziny to już Państwo wiedzą, musi być trochę mocniejsze. you. Guess 'cause fear is without you. Kiedy na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych grunge odnosił największe sukcesy, na całym świecie zaczęły pojawiać się zespoły, które w jakimś stopniu do tego gatunku należały. Do takich zespołów właśnie należy brytyjski, londyński dokładnie, zespół Bush. Właśnie wydaje nowy album Loneliness is a Killer, to drugi singiel z tego nowego albumu. Album będzie za moment i nazywać się będzie Man on the Run. Czy już Państwo są obudzeni? Jeżeli nie, no to 4 minuty 24 sekundy. Proszę się trzymać. All your hate, there's nothing left but lies to throw away. Exodus z Kirkiem Hammettem gościnnie w tym utworze. Album Blood In, Blood Out pojawi się za moment i to będzie petarda dopiero. Kwadrans po godzinie 5:00. Odpoczniemy trochę. To będzie nagranie archiwalne, ale wydane na wznowionej płycie The Best Years of Our Lives, wydane w 1974 roku w oryginale. Teraz wznowione, ale z koncertem z 1975 roku. Tak wtedy, no już nie będę liczył ile lat temu, zabrzmiał Sebastian. Somebody called me Sebastian. Somebody called me Sebastian. Word out of line, toss me the time, lay me your mind. I'm with you. Come from my eyes, we've been slain in a of our race alone. When life's a starling to Syrian lights, paint your face, your eyes of shadows. Just out of sight. No naughty little courtesan is ever gonna begin to decipher your beam of light. Somebody cares. By my heart, love supernatural. Niesamowite wrażenie robi ten utwór do dziś. Sebastian, Steve Harley i Cockney Rebel. 74-75 rok. Tomasz Beksiński zbierał różne wersje, najróżniejsze wersje tego utworu, a jest ich mnóstwo, ale to niedawno nawet słuchaliśmy zupełnie nowej wersji tego utworu, też w wykonaniu tych samych artystów oryginalnych. Oryginalni artyści. Właśnie, wróćmy do tematu, który poruszyliśmy na początku naszego programu. Co państwo na to? A co na to John Bon Jovi? Nie wiem, ale takie cudowne, staromodne wersje utworów, które znamy bądź nie znam, ale są popularne, proponuje Scott Bradley and Postmodern Jukebox. Just can't touch. too many storms have come and gone, leaving a trace of that one God-given ray. Is it because my life is 10 shades of gray? Pray all 10 fade away. Seldom praise him for the sunny days. My only bleeding hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that keeps them in the pouring rain. Who's to blame for two who came into your own day? What a shame you shoot and aim for someone else's brain. Play the insane and nameless day and time of all and pray to rain. Take the system, gotcha, victim to your own bed. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Muszę Państwu przyznać, że przyjemnie się słucha takich wersji utworów, które kiedyś dobrze poznaliśmy. W przypadku Waterfalls chyba utwór mi bliższy niż Living on a Prayer Bon Jovi. To TLC. W oryginale połowa lat 90. Ale już zespół przecież nie istnieje od lat, od tragicznej śmierci jednej z członkini zespołu. Sophie Zelmani. Cieszą się Państwo, że wydaje nową płytę? A słyszeli Państwo już tę płytę? Jeżeli nie, no to teraz będzie najpierw w zasadzie nie. To są dwa oddzielne utwory, ale ten pierwszy jest takim bardziej drobiażdżkiem, taką zapowiedzią. Sophie Zelmani w dwóch utworach teraz z zupełnie nowego albumu, który nosi tytuł Everywhere. He's been here. Can't you feel his atmosphere? Can't you tell? Can't you see how I'm wearing his feet, his wings? me, but we already gone to history. Buried under leaves and snow, I moulder there beside you. The time when all was blooming and flowers were from you, from you. You were mine and I was yours, as anyone danced or waltzed that shore. So strange how we died. We ended up too far from each other's side. Niesamowita, rozmarzona jak zawsze, Sophie. Zawsze z przyjemnością po nią sięgamy. Tydzień temu Eddie Vedder o tej porze zaśpiewał Imagine. No to w nawiązaniu. Larger her hands till no one understands. Nie wiem, czy ta muzyka jest tak niezwykła przez tego Lennona, którego słychać w środku. W zasadzie to wiem. Tak, przez tego Lennona jest taka niezwykła, bo to Sean Lennon to wymyślił i to jego zespół The Ghost of a Saber-Tooth Tiger z kolejnej epki, która nosi tytuł Long Gone, jak ten utwór przed momentem. A ten następny nazywa się Dark Matter. Breakfast at the Adlon. My rabbit felt hat on. Papers filled with clones and bombing. Ugly origami. DNA is a red door. Mammoth cells, Neanderthals. Like black and white. Ktoś napisał, nigdy nie byłem fanem Beatlesów, ale jak się słucha tego nowego Lennona, to chyba chce się posłuchać znowu tych starszych nagrań. Cieszę się. The Ghost of a Saber-Toothed Tiger, czyli duch tygrysa szablozębego, tak nazywa się ten zespół. To tyle na dziś. Dziękuję za wszystkie listy, dziękuję za wszystkie życzenia. Spotykamy się za tydzień, jak zwykle, z piątku na sobotę między 4 a 6 rano w Mikrokosmosie. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. as you know, I'm all about that bass, about the bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right chunk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that stuff ain't real, come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yes, my mama, she told me don't worry about your size, because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure silicone Barbie doll, so if that's what you're into, just go ahead and move along, because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny ladies that. No, I'm just playing. I know you think you're bad, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yes, my mama. Autopromocja. Oto oni są w gronie najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia. Występują pod szyldem Biskit. Właśnie ukazała się ich trzecia płyta zatytułowana Lili. Biskit na żywo w Trójce. Transmisja koncertu w niedzielę tuż po 20. Polecam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Sobota, 11 października, jest 6. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska. Ratownicy wznowili wieczorem przeszukiwanie wyrobiska, w którym prawdopodobnie znajduje się zaginiony górnik. Nasi historycy odrzucają rosyjskie oskarżenia o rzekome zbrodnie popełnione w Polsce na sowieckich jeńcach. Coraz gorzej z naszym słuchem. Dużo osób ma niedosłuch w dużych miastach. Powód to oczywiście hałas. Przed ratownikami w kopalni Mysłowice Wesoła do przeszukania kilkaset metrów wyrobiska, gdzie powinien znajdować się zaginiony po poniedziałkowym